En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I maj 2021 og august 2022 var israelske kampfly på bombetogter i Gaza. De militære mål var Hamas og Islamisk Jihad. Men flere hundrede civile blev dræbt. 75 af dem var børn. Among them, four of Mohammed Hadidi's five sons and his wife. They destroyed the house without warning at 1:30 in the morning, says Mohammed. People were sleeping. Nu viser det sig, at dansk militærudstyr muligvis har været med til at slå børnene ihjel. Før påske kunne Dagbladet Information og mediet Danwatch afslører, at der blandt de fly, der deltog i bombetogterne, var F-35 kampfly, som israelerne har købt af USA. Og i F-35 flyene, der produceres af det amerikanske firma Lockheed Martin, sidder der komponenter fra det danske virksomhed Therma. Derfor har vi muligvis palæstinensisk børneblod på hænderne her i Danmark. Det mener i hvert fald en række menneskerettighedsorganisationer og politiske partier, som ønsker, at regeringen nu sætter en stopper for direkte og indirekte eksport af våben til Israel, altså også danske komponenter til amerikanske krigsfly, der bliver solgt til Israel. En af dem, der vil stoppe eksporten, er Enhedslistens forsvarsordfører Trine Pertou Mach. Hun kalder det forrådet krejlermentalitet, at vi lader våbenindustriens interesser stå over menneskerettigheder. Men hvilke konsekvenser vil det få, hvis vi gjorde, som Enhedslisten ønsker? Hvad vil det betyde for F-35-samarbejdet, for vores forhold til USA og for den danske forsvarsindustri? Hvilken pris er Enhedslisten klar til at betale for at have rene hænder? Det spørger jeg hende om i dag. Velkommen i Pilestræde. Til efteråret, der leveres de første F-35 kampfly til Danmark. Og jeg forestiller mig sådan en dag i efteråret, hvor du er ude at køre på din cykel. Og så stopper du op, fordi du hører det her høje brøl over dig. Og så er der sådan et nyt kampfly, F-35 kampfly, der suser hen over dig. Hvad vil du føle i den situation? Jeg tror ikke, nogen mennesker er glade, når de hører kampfly over sig. Og grundlæggende bliver man jo meget, meget forskrækket på grund af lyden. Men det er jo klart, at med den dialog, som vi har lige i øjeblikket omkring oprustning og sikkerhed og eksport og import af våben, der vil jeg jo nok tænke en ekstra gang over det. Det er jo lidt det, man gør, når man er forsvarsordfører. Men når du så kigger på det nye F-35, danske F-35 fly, der hænger deroppe i luften, vil du føle, at okay, det er nødvendigt, at vi har det fly? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Men det er også fordi, at den måde, som vi går til forsvarspolitikken på, i virkeligheden handler om, at vi skal få en meget grundigere diskussion af, hvordan laver vi egentlig et klogt territorialt forsvar, og hvordan engagerer vi os klogt internationalt i alliancer. Der er faktisk i øjeblikket nogle F-35 kampfly i Danmark. De er udstationeret på, hvad den hedder, Fighter Wing Skrydstrup, altså det der i gamle dage hedder Flyvestation Skrydstrup, hvor vi har vores kampfly. Fem amerikanske F-35 fly over for at træne med danske piloter. Og der er nogle politikere, der har været forbi for at se på de her maskiner. Blandt andet vores forsvarsminister. Også Alex Arntzen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Der kommer to. Wow. Ja, jeg er så taknemmelig. Det er jo en drengedrøm, tænker at få lov til at komme tæt på de her vidunderlige F-35, som vi nu får til Danmark, så de kan beskytte os. Som en af soldaterne sagde, det er lyden af frihed. Fantastisk fly. Bare den måde, den lige krænger. Wow. Ja, for Alex Arntzen, der er det her lyden af frihed. Hvad er det lyden af for dig? For mig er det lyden af usikkerhed. Og utryghed. Er det også lyden? Ikke flyet som sådan, men det er et symbol på. Er det også, og du forstår mig ret, når jeg spørger på den her måde, er det også lyden af krigsforbrydelser? Nej, det er det jo ikke, når de flyver hen over Danmark, men det er klart, at det er svært, når man arbejder med forsvarspolitik og hvad F-35 kampfly er for en størrelse, hvor de produceres og hvor de også bliver eksporteret til. Så det er klart, at der inde i ens hoved også laves en, hvad kan man sige, intellektuel forbindelse til det. Tirsdag, der bragte Information i samarbejde med Danwatch en artikel om, at det her F-35 kampfly deltog i israelske bombardementer, der dræbte 75 palæstinensiske børn. Hvad tænkte du, da du læste det? Helt ærligt, så tænkte jeg, at det er simpelthen afskyeligt, og det skal stoppes omgående. Hvad er det præcis, der er afskyeligt? At det afskyelige er jo først og fremmest, at et militær laver bombekampagner ind over området med meget tæt civil bebyggelse, og vores civilbefolkningen jo er i ret stor risiko for at blive offer for det, man foretager sig. Så det er den første ting. Den anden ting er selvfølgelig, at det, som artiklen også beskriver, er jo, at dansk våbenudstyr eller dansk forsvarsindustri kan have leveret dele til de fly, som har smidt bomberne, men i hvert fald ved vi, at de har leveret dele til fly, der var en del af det bombetogt eller den bombekampagne. Og det synes jeg er helt utilstedeligt. Er det afskyeligt, at der sidder danske komponenter i F-35 kampfly, der flyver ned i Israel? Ja, det er det, fordi at vi igennem mange, mange år har vidst, at den måde, som israelsk militær agerer på ind over de besatte områder og i de besatte områder, der er der en overhængende fare for, at alvorlige overgreb på menneskerettighederne og mulige krigsforbrydelser. Det har været velkendt i årevis. Hvis ansvar er det? Altså, at der dør børn i Gaza? Ja, det er jo israelernes, naturligvis. Okay, så det er ikke noget, vi skal føle ansvar for her i Danmark? Jo, vi skal ikke tage ansvaret fra israelerne, lad mig sige det på den måde. Men vi skal føle et ansvar for, hvad det er for en forsyningskæde, hvad det er for en fødekæde, vi er en del af. Og der er vi jo bundet af nogle internationale traktater og aftaler omkring våbenproduktion og våbeneksport. Og det er jo den, der bliver alvorligt udfordret her, i forhold til, om Danmark egentlig holder sig inden for det. Ja, når der sidder danske komponenter i, og det gør der jo i alle F-35 fly, Therma er en af de virksomheder i Danmark, der leverer udstyr til F-35. Så de fly, der har været med på det her bombetogt, vi ved ikke, om de har kastet de bomber, der dræbte børn, men de har været med på bombetogtet. Altså, der er jo en lige linje. Der er en lige linje, Trine, fra den situation, og så helt hjem, helt lokalt i Danmark. Therma har blandt andet en fabrik i Lystrup, lidt nord for Aarhus. Mm. Der arbejder 750 mennesker med at levere dele til de her fly. Skal de 750 mennesker føle et ansvar for, at 75 palæstinensiske børn er blevet dræbt? Det skal den ledelse, der vælger at eksportere og sælge til F-35 kampflyene. Så ledelsen i Therma har et ansvar for, at 75 palæstinensiske børn er blevet dræbt? Det ved vi jo ikke helt præcis, men de har et ansvar for, at deres eksport går til fly, der deltager i bombekampagner, hvor der er potentiale og risiko for krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser. Og ja, der har man et ansvar. Burde ledelsen Therma kunne have forudset det? Det mener jeg faktisk, ja. Fordi man kender fødekæden, og man ved, man kan ikke i Danmark undslå sig og sige, at man ikke ved noget så omkring det her. I det øjeblik, og dem, der giver eksporttilladelsen også. I det øjeblik for mange år siden, da Therma lavede kontrakten med Lockheed Martin, der laver de her fly, der skulle de have tænkt sig om og sagt, det her, det er et moralsk forkert sted at gå hen. Jeg mener simpelthen, at man både som producent, som industri og som land er nødt til at forholde sig både moralsk og politisk til det her. Og det er et faktum, at Israel i årevis har været kendt for sin tvivlsomme krigsførelse i de besatte områder, på kanten af krigsforbrydelser, måske endda med krigsforbrydelser på CV'et, notoriske menneskerettighedskrænkelser og alvorlige overtrædelser af krigens love og den humanitære folkeret. Og det mener jeg ikke, man kan sidde overhørig, når man eksporterer. Og jeg synes i virkeligheden, det handler om er, skal det her være et nyt erhvervseventyr? Er det virkelig våbenindustrien, Danmark skal satse på i en tid med alvorlig klimakrise, og vi har brug for en grøn omstilling? Det er det jo lige nu. Det handler om mange milliarder. Hvad vil du gerne have på baggrund af den historie, som Information og Danwatch har lagt på bordet her? Hvad vil du gerne have, Danmark gør? Jeg vil gerne have, som flere organisationer ude i menneskerettighedslandskabet også siger, jeg vil gerne have, at man fra dansk side laver et våbeneksportforbud, både for den direkte og indirekte våbeneksport til Israel. Trine Pertou Mach, i Enhedslisten, der vil I nu have et stop for direkte og indirekte eksport af våben, ammunition og sikkerhedsudstyr til Israel. Hvad vil I opnå med den sanktion? Vi vil opnå det, at Danmark ikke befinder sig i farezonen for at bidrage til krigsforbrydelser. Så det primære, den primære effekt af sanktionen, det er ligesom at holde Danmark fri, at vi har rene hænder herhjemme. Ja, sådan kan du godt sige det. Du kan også sige, at du spiller efter de aftaler, som Danmark er en del af internationalt. Og prøv lige at forklare mig sådan helt konkret. Hvis, lad os lege, du havde mandater nok til at gennemføre det her. Det er jo en sanktion, det er jo en embargo mod Israel. Ja. Hvordan skulle det foregå i praksis? Jamen det foregår, nu bliver det måske lidt teknisk, det foregår ved, at vi har jo lige haft det de seneste år i forhold til Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Mm-hmm. Det er, at regeringen så nu her besluttet sig for at ophæve det, den våbenembargo eller det våbeneksportforbud. Og det ville være en tilsvarende mekanisme, kan man sige, at danske eksportører af våben, eller hvad kan man sige, dele, der kan bruges i våben, ved på forhånd, at de kan ikke eksportere direkte til Israel. De kan heller ikke eksportere til nogen producenter eller andre lande, som eksporterer til Israel, sådan så danske dele havner i det israelske militær. Og det vil jo betyde i praksis, at sådan en sanktion, den vil simpelthen stoppe al handel med i hvert fald en meget stor amerikansk våbenvirksomhed, nemlig Lockheed Martin. Hvordan tror du, at USA vil reagere på, at Danmark indfører sanktioner, der rammer deres kæmpestore og meget indflydelsesrige våbenfabrikant Lockheed Martin? Man kunne sagtens føre ansvaret videre og sige, at også Lockheed Martin og USA har et ansvar. Det her, det er jo ikke et dansk, særskilt dansk ansvar, det er jo et globalt ansvar. Men det er ikke mit spørgsmål. Nej, mit det er spørgsmål på, til dig er, faktisk, hvordan vil de reagere, hvis Danmark pludselig stopper F-35-samarbejdet? Jeg er sikker på, at de finder nogle andre, men man kunne også overveje, om ikke de faktisk lyttede til det, som var det danske politiske standpunkt. Nemlig, at det bør man ikke gøre. Man kan ikke eksportere til Israel under de nuværende omstændigheder. Undskyld. Men for mig handler det i virkeligheden om noget andet. Det handler om de her børn, og det handler om det ansvar, vi har som land for at undgå at bidrage til krigsforbrydelser og alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Det har vi som stat et ansvar for, og det er vi nødt til at tage på os. Det kan man ikke sætte til side, fordi man er i gang med et erhvervseventyr. Så hvis Danmark laver et eksportstop af våben til Israel, så vil USA holde op med at sende våben til Israel? Nej, det siger jeg ikke. Det er jo et spørgsmål for den amerikanske regering, kan man sige. Men pointen er at sige, at dialog kunne man jo godt fra dansk side have. Med al respekt, er det ikke at, hvad skal man sige, overvurdere dansk politiks indflydelse på stormagtspolitik? Mit ærende, det er at få stoppet dansk deltagelse i eksport til våben til den israelske her. Den er jeg med på. Det, jeg gerne vil i det her interview, Trine, det er at forsøge at finde ud af, hvis vi faktisk gjorde det, hvad vil effekterne være? Ja. Jeg vil gerne have dit bud. Hvordan tror du, USA vil reagere? Hvordan tror du, Lockheed Martin vil reagere, hvis vi pludselig siger, hov, vi stopper i 35-samarbejdet, vi kan ikke længere levere dele til de her fly, så længe I handler med Israel. Mm. Hvad tror du, der vil ske? Der er to muligheder. Det ene er, at de siger, bliver sure og vrede og irriteret og skal ud og finde en anden leverandør, eller at de siger, der er nok noget med jeres politiske pointe her, det vil vi gerne overveje også som fabrikant. Og holder op med at sælge våben. Desværre tror jeg, at det første er mere sandsynligt. Det tror jeg nemlig også, det er. Jeg tror, det er meget, meget usandsynligt, at vi her i Danmark kan få USA til at holde op med at støtte deres meget nære allierede i Mellemøsten, nemlig Israel. Ja. Det kommer ikke til at ske, Trine. Nej. Det er ikke den effekt, du får. Og det tror jeg desværre, du har ret i. Okay. Jeg vil ønske, det var sådan. Men konsekvensen fra dansk side er, at vi er nødt til at sørge for, at vi spiller efter de regler, der er. Også hvis det har som konsekvens, at vi ikke kan levere. En ting er, hvad der vil ske i USA. Jeg tænker også på, hvad der vil ske i Israel. Altså, det er jo forfærdeligt med de her dræbte børn. Det er forfærdeligt med de overtrædelser, der formentlig sker. Det er jo ikke sikkert, at Israel begår krigsforbrydelser, men med stor sandsynlighed gør det, der mange, der mener i hvert fald. Hvilken effekt vil en dansk sanktion, en dansk embargo have for Israels forsyning af våben, ammunition og sikkerhedsstyr? Altså, vil de løbe tør for bomber, løbe tør for kampfly, løbe tør for materiel, som de kan slå palæstinenske børn ihjel med, for nu at bruge lidt direkte sprog? Det vil de givetvis ikke, fordi de formår også at finde noget et andet sted. Det ændrer bare ikke ved det, der er den politiske pointe fra dansk side, for det er det, vi har kontrol over. Mm-hmm. Det er, hvordan vi selv agerer i verden. Ja. Og vi har en pligt til at undgå at bidrage med materiel til militære aktioner, der kan føre til krigsforbrydelser og alvorlige menneskerettighedskrænkelser, brud på folkeretten. Det er vores ansvar. Mm-hmm. Det gælder jo i virkeligheden ansvar, som alle lande i verden har. Mm-hmm. Vi er nødt til at tage det på os, og vi kan ikke dække os ind under, at andre sikkert ikke gør det eller, og derfor kan vi lige så godt lade være. Men handler dit forslag, hvad skal man sige, om den reelle effekt i Israel, eller er det mere at sende et politisk signal? Det handler om den reelle effekt af, at Danmark gør det, vi siger, når vi nu står og taler om en regelbaseret verdensorden, traktater, ansvar for folkeretten, ansvar for menneskerettigheder, undgå krigsforbrydelser, så nytter det ikke noget, at vi kun peger fingre af andre, så er vi nødt til selv at have rent bord i forhold til vores egen ageren. Det er jo det første og mest umiddelbare mål, man kan med dansk politik. Ja. Så er mit ønske jo, og mit håb, at man også fra dansk side vil have den dialog i EU for eksempel, eller med de nære samarbejdspartnere, man har. Jeg er helt med på, hvad du siger omkring magtforholdene, men det ændrer jo ikke ved, at man skal afsøge alle muligheder for at gøre den effekt, at den våbenembargo så stor som muligt. Men vi kan selv beslutte, hvad vi selv gør, og det bør vi. Og mine tanker er i virkeligheden i forhold til den civilbefolkning og vores ansvar for ikke at bidrage til de krigsforbrydelser. The air and artillery campaign against Gaza continues with mounting intensity as Hamas and other militant factions fire barrage after barrage of rockets into Israel. 2-year-old Yazan, dead, along with 2 siblings and a young cousin. Ibrahim Hassanin, also dead. Hamada and Ammar al-Amour, the growing list of children forever gone. Jeg vil gerne tale lidt mere med dig om konsekvenserne af, hvis vi faktisk lavede sådan et eksportstop til Israel. Altså Therma, som jeg har nævnt før, og en række andre danske virksomheder, de har fået ordre på mere end 3,7 milliarder kroner til at levere komponenter til F-35 kampflyet. Hvad tror du, et eksportstop vil betyde for de virksomheder? Jamen på den hele korte bane, så vil der jo være noget, hvis man ikke opnår det, vi lige har talt om, så vil der jo givetvis og ultimativt kunne betyde, at man ikke kunne, at det samarbejde ikke kunne gennemføres. Og det kan jeg godt forstå ud fra sådan et industrisynspunkt, at det er ærgerligt, fordi der var et eller andet klart i en ordre på. Men helt ærligt, altså Danmark kan simpelthen ikke føre erhvervspolitik baseret på noget, som ser stort på menneskerettigheder og folkeret. At det ikke sådan klaveret spiller. Nej. Det kan vi simpelthen ikke som Nej. Stat. Og vi har langt, langt mere brug for erhvervseventyr i den grønne sektor. Vi har brug for grønne jobs og alt det. Og det er jo den vej, Danmark skal kigge og skaffe nogle flere arbejdspladser til danske borgere. Jeg prøver bare lige her at sandsynliggøre, hvad prisen er for rene hænder. Altså, Therma havde sidste år, bare alene sidste år, havde Therma en omsætning på 1 milliard kroner, kun for deres F-35-komponenter. De har 800 mennesker ansat til at lave komponenter til de her næsten 4.000 kampfly, der skal bygges. De laver radardele, maskindele, halerord, den slags. Hvor mange af de 800 mennesker vil miste deres job, hvis du får dit eksportforbud igennem? Det kan jeg jo ikke svare på. Det kan jeg jo ikke svare på. Men fordi man kan jo levere til andre. Men der er tænke, at det er mange hundrede danske arbejdspladser, der vil blive nedlagt måske på den konto. Måske, medmindre man eksporterer til nogle andre, hvor der ikke er den fødekæde. Det er ikke dem. De har ordren til Lockheed Martin. Ja. Det er det, de har specialiseret sig. Hele deres produktion er rettet på specifikt de her kampfly. Det kan du ikke bare flytte et andet sted hen. Nej, men det er også derfor, jeg siger, at det er faktisk et politisk ansvar at sørge for, at den måde, vi bedriver erhvervspolitik på, holder sig inden for de spilleregler, som vi selv har været med til at sætte i verden. Ja. Nemlig folkeret, undgå menneskerettighedskrænkelser. Ja. Og jeg kan godt forstå, at man står som virksomhedsfabrikant eller producent og siger, at det her, det kan ikke, det dur ikke, det går ud af vores ordre på. Som samfund, politisk, kan vi bare ikke køre efter det, for man kan ikke sætte menneskerettigheder og folkeret på pause. Kan du sige til mig entydigt, at Danmark lige nu overtræder folkeretten i kraft af vores 35-samarbejde? Nej, det kan jeg ikke, og det kan de artikler jo heller ikke, men de siger, at der er en alvorlig risiko for, at Danmark bidrager, fordi vi leverer dele til fly, der bliver brugt af et militær, som bevæger sig på kanten af folkeretten og menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser. Og det er nok for dig. Altså det, at der er alvorlig risiko for, at der sker krænkelser af menneskeretten i Israel, det vil være nok til at simpelthen, for at sige det rent ud, ødelægge dansk forsvarsindustri. Jamen det er jo ikke noget om det er nok for mig. Altså det er jo en del af en EU-aftale også, at det skal man faktisk som stat. Jeg prøver bare at tale om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis du gennemfører det eksportforbud, som du gerne vil have. Bare lige et tal mere. Forsvarsministeriet anslår, at der er et potentiale for, at dansk industri i F-35's levetid, det er anslået 40 år frem fra nu, vil modtage ordre fra Lockheed Martin for 16 milliarder kroner. Synes du, tabet af 16 milliarder kroner er en rimelig pris at betale for, at Danmark er på den rigtige side af folkeretten? Ved du hvad, den slags tal og fremskrivninger kommer altid fra den industrigren, som man taler om, skal gøre noget andet. Det var altså, der de sikkert, tal kommer det var fra ministeriet, skal jeg lige huske sige. Men det var der højst sandsynligt også, da man tilbage for nogle få år siden diskuterede, om man skulle lave en våbenembargo. over for Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, ovenpå, at Saudi-Arabien havde slagtet en kritisk journalist på deres konsulat i Istanbul og skåret ham i stykker. Og i øvrigt har alle mulige problemer med krigsforbrydelser og potentiale til samme i deres involvering i krigen i Yemen. Det er jeg sikker på, der er. Det, der er pointen for mig, det er, at vi som stat har en forpligtelse. Det er ikke noget, vi står og finder på ude på venstrefløjen. Vi har faktisk en forpligtelse til at sikre, at vi ikke bidrager med vores eksport til noget, der kan føre til krigsforbrydelser. Det er en forpligtelse, vi har, og den er vi nødt til at tage alvorligt. Og for mig handler det om den civilbefolkning, de 75 børn og alle de andre. Jeg er helt med. Jeg er bare i gang med at tale med dig om, hvad det vil betyde, hvis vi rent faktisk gør, som du siger, trækker os ud af det her. Altså processen om at få det nye kampfly går helt tilbage til 1997, hvor Danmark gik med i industrisamarbejdet omkring udviklingen af 35 kampflyet. Det er et enormt vigtigt projekt for Danmark og for mange af vores meget nære NATO-allierede. Lockheed Martin er en central våbenfabrikant hos vores vigtigste NATO-allierede USA. Jeg vil bare bede dig om at prøve at overveje, hvad konsekvensen vil være for Danmarks sikkerhed, hvis vi trækker os ud af det samarbejde om F-35. Ja, og jeg må bare sige igen, jeg køber simpelthen ikke helt præmissen, fordi præmissen for mig at se, det er, hvad dansk eksport bidrager eller ikke bidrager til. Det er det, der er mit blik, det er det politiske blik på det. Og det ansvar, det synes jeg ikke, man kan sætte på pause, fordi man er i gang med en industripolitik. Vi kan ikke sætte noget af det på pause. Ingenting kan sættes på pause, nej. Trine. Jeg beder dig bare om at vurdere, om det, du har i den ene hånd, står mål med det, du risikerer at smide væk med den anden hånd. Ja, vi kan ikke lave erhvervsaventyr på ryggen af døde civile, som har været udsat for krig. Og det er det, vi gør lige nu? Det ved jeg ikke, om vi gør. Det er jo det, der er pointen i de artikler. Men allerede antagelsen om, at der er en overvejende risiko, er jo det, der gør, at vi potentielt har en retlig, vi har i hvert fald en retlig pligt til at forholde os til det, men når vi retligt har et medansvar, det kan vi ikke sige noget om. Nej. Men forpligtelsen til at tage det her alvorligt og agere efter det, det er den, jeg forholder mig men til. Man kan jo og jeg mener faktisk ikke, at man kan lave erhvervspolitik baseret på en ligegyldighed over for menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser. Jeg synes simpelthen ikke, det er en værdigt for en europæisk stat. Michael Aastrup Jensen, forsvarsordfører for Venstre, har udtalt sig til Danwatch om den her sag. Han siger, sagt lige ud, at det er den amerikanske regering, der beslutter, hvem de skal sælge F-35 fly til. Det er den amerikanske regering, der har besluttet at sælge dem til Israel. USA ville aldrig tillade, at vi skulle være medbestemmende for, hvem amerikanerne sælger F-35 til. Hvad siger du til det? Jamen det tror jeg sådan set, han har fuldstændig ret i. Men vi har jo et ansvar og en selvbestemmelsesret over, hvem vi fra dansk side eksporterer til. Yes. Så derfor skal vi stoppe eksport til Israel, men vi skal også stoppe vital eksport af dele til 35 kampflyet, som bliver produceret i USA, og vi vil dermed, hvad skal man sige, lægge 35 samarbejdet ned. For så vidt, at man kan se, at den forsyningskæde med dansk produceret materiel kan ende i Israel. Ja. Så ja. Jeg sendte en sms til Carsten Marup. Han er major og leder af Center for Luftoperation på Forsvarsakademiet. Og jeg spurgte ham, prøv at høre, Carsten, hvad vil der ske med F-35-samarbejdet, hvis vi får det eksportstop? Bare lige så vi alle sammen er helt klar over det. Han siger, det vil kollapse, indtil der bliver fundet en ny leverandør, og det vil smadre alt forsvarsindustrielt samarbejde med stort set alle. Og så spurgte jeg ham, hvad mener du med stort set alle? Og så siger han, jamen det er selvfølgelig min vurdering, men hvem vil turde samarbejde med danske leverandører, hvis vi pludselig kan trække os? Med andre ord, Trine, det handler ikke kun om Termas produktion af radar og andre ting til 35 kampflyet. Det handler om, at hvis vi laver et eksportfod, der vil ramme den kæmpe store, milliardstore ordre, de har hos Lockheed Martin, så vil ingen store fabrikanter nogensinde igen benytte sig af en dansk forsvarsindustriel samarbejdspartner, fordi de har et idealistisk parlament der, som kan finde på at pludselig at lave sådan et eksportforbud. Det kan vi ikke bruge til noget i vores gigantiske produktion. Nej, altså med et dårligt udtryk i den her sammenhæng, så er det jo lidt pistolpolitik. Altså, det er jo det er gisninger, det er antagelser fra en major, og det er selvfølgelig hans opgave. Min opgave er noget andet. Det er at sikre, at vi som land, eller at vi som Folketinget, forsøger at få vores siddende regering til at efterleve de spilleregler, der er internationalt, og også den, aftale, der er i EU om våbeneksport og ansvaret for, at man ikke bidrager til alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret. Så skal man genoverveje sin eksport. Det er det her handler om. Og jeg er helt med på, at der er nogle umiddelbare samarbejder, nogle umiddelbare ordrebøger, som kan blive påvirket af det her. Men vi kan heller ikke lave erhvervspolitik og erhvervsfremme baseret på en ligegyldighed over for menneskerettigheder og folkeret. Altså, og i øvrigt er det jo slet ikke den vej, vi har brug for som land at gå. Vi har brug for hele den grønne omstilling, og vi diskuterer den alt for lidt. Jeg ved godt, det ikke er der er sådan den her, men det er faktisk der, vi skal skaffe arbejdspladser. Men vi har jo også brug for, det er vi jo de fleste partier i hvert fald i Danmark enige om, vi har brug for lige nu at få dansk forsvar til at fungere. Vi har brug for nogle stærke kampfly. Vi har brug for at kunne sætte hårdt mod Putin. Så kan vi lave vores grønne omstilling midt i det. Men hvis ikke vi gør det, så har vi et alvorligt sikkerhedsproblem her i Danmark. Hvis vi gør, som du siger, så sætter vi F-35-samarbejdet på spil. Det er en meget, meget vigtig brik i det puslespil, der handler om at styrke Vesten, at styrke Danmark lige nu. Er du virkelig klar til det? Jeg køber stadigvæk ikke den præmis, og jeg vil også sige, at det, som er den allermest alvorlige anklage mod Putin og hans regime, det er, at han har krænket den regelbaserede verdensorden, de spilleregler, som vi har internationalt. Man står renere i den diskussion, hvis man selv har styr på sine forsyningskæder. Ja. Jeg siger ikke, at det undskylder noget som helst. Det er ikke den sammenhæng, jeg laver. Jeg siger bare, at man er nødt til også selv at have styr på, hvordan man overholder de aftaler og spilleregler, der er. Og pointen er, der er alt mulig grund til at diskutere, hvordan vi skruer dansk forsvar sammen, og hvordan vi laver forsvarssamarbejder. Det er der alt mulig god grund til. Men det skal ikke skygge for, at vi også har et ansvar for det, der handler om alvorlige menneskerettighedskrænkelser og beskyttelse af folkeretten. Det har vi, og det kan ikke sættes på pause. Og der er ingen, der har annulleret den regel, eller den spilleregel, det samarbejdsregel i EU, der handler om, at vi skal se kritisk og meget restriktivt på den måde, vi eksporterer, hvis der er alvorlig risiko for krænkelser af menneskerettighederne. Trine Pertou Mach, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Redaktøren er Mads Klint, producer Bo Lange, journalist Karoline Nord, og mit navn er Kåre Sveistrup. Tak fordi du lytter med. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.